Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelajt. Witam Państwa. Wtorek, 7 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Angela Merkel z wizytą w Warszawie rozmawiała już z premier, teraz spotyka się z prezydentem. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie bombera z Wrocławia. Jest oskarżony o zamach i usiłowanie zabójstwa wielu osób. Zagroził, że z Wrocławia zrobi drugą Brukselę. Są nominacje do Orłów, czyli polskich nagród filmowych. Aż 14 zdobył Wołyń. Niecałą godzinę trwało spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Angelą Merkel. Szefowa polskiego rządu mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej, że rozmowy dotyczyły wzajemnych relacji polsko-niemieckich. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Czy podczas spotkania... Dzień dobry. Czy podczas spotkania zapadły jakieś ustalenia? Ustaleń takich obowiązujących, ostatecznych nie, ale rzeczywiście można by powiedzieć to, o czym wspomnieliście, to była tylko niecała godzina, ponieważ tematów rozmów było bardzo wiele. Te najważniejsze to oczywiście zmiany w Unii Europejskiej, zmiany polegające na różnych koncepcjach. Polska premier Beata Szydło mówiła o tym, że te zmiany muszą być dokonywane w oparciu o niezależność, jak największą niezależność i suwerenność państw członkowskich. Angela Merkel z kolei podkreślała, że jeśli chodzi o zmiany w Unii Europejskiej, to będzie bardzo ostrożna przed zbyt dużymi zmianami w traktatach unijnych. Obie szefowe obu rządów podkreślały też, że współpraca Polski i Niemiec jest kluczowa dla przyszłości całej Unii Europejskiej. Polska i Niemcy to są w tej chwili dwa kraje w Unii Europejskiej, które mają ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w Unii. Te tematy dotyczą przede wszystkim oczywiście rozwiązania kryzysu migracyjnego, ale też i wspólnego rynku, polityki obronnej. Obie szefowe rządów Polski i Niemiec rozmawiały też o innych sprawach, chociaż w czasie wieczornej kolacji, która zaplanowana jest z Beatą Szydło, Angela Merkel ma jeszcze rozmawiać między innymi o kwestii Brexitu. Była też między innymi mowa, czy było też pytanie na konferencji prasowej o to, czy Donald Tusk pozostanie szefem Rady Europejskiej. Tutaj Beata Szydło mówiła, że za wcześnie jest jeszcze mówić o tym, które kraje i czy udzielą poparcia Donaldowi Tuskowi. Mowa też była o sprawach dwustronnych. Tych jest wiele, ale między innymi to, co istotne, premier Beata Szydło mówiła, że Polska sprzeciwia się gazociągowi Nord Stream 2, a Angela Merkel między innymi wspomniała o wspólnej szkole dla uchodźców w Libanie, którą Polska i Niemcy będą finansowo wspierać. I tyle na razie. Wojciech Cegielski, dziękujemy. W tej chwili Angela Merkel rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą. Więcej o wizycie już za chwilę w naszej audycji. Prokuratorzy zakończyli śledztwo w sprawie mężczyzny, który w ubiegłym roku groził podłożeniem bomb we Wrocławiu. Akt oskarżenia wysłali do sądu. Zebrane dowody przeciwko Pawłowi R. są mocne i jednoznacznie wskazują na winę oskarżonego, ocenia Robert Tomankiewicz z prokuratury krajowej. Są to zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego i usiłowania zabójstwa wielu osób. Zagroził, że z Wrocławia zrobi drugą Brukselę. Zażądał 120 kg złota za rozbrojenie czterech bomb. Byłemu studentowi Politechniki Wrocławskiej grozi nawet dożywocie, ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ biegli uznali, że był częściowo niepoczytalny. Sąd w takiej sytuacji przy ograniczonej poczytalności może zastosować wobec oskarżonego nadzwyczajne złagodzenie kary, ale podkreślam, nie musi tego uczynić. W maju zeszłego roku 23-latek podłożył w jednym z autobusów komunikacji miejskiej we Wrocławiu bombę własnej roboty. Wyniósł ją z pojazdu kierowca zaalarmowany przez jedną z pasażerek. Bomba wybuchła koło przystanku. Lekko ranna została jedna osoba. Znamy nominowanych do Orłów. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej wybrali najlepsze filmy, aktorów i twórców filmowych w 17 kategoriach. Aż 14 nominacji dostał Wołyń, 10 nominacji Ostatnia Rodzina, a 9 nominacji przypadło filmowi Jestem Mordercą. Wybór polskich filmowców nie jest zaskoczeniem, mówi reżyserka Agnieszka Holland. Wszystko to są ciekawe, wspaniałe filmy i taka nagroda, która właśnie nie jest wynikiem deliberacji jury, ale jest wyrazem opinii własnego środowiska, jest bardzo cenna, ponieważ ona pokazuje to, czym to środowisko żyje, jakie ma kryteria wartości. Janusz Gajos zwraca uwagę na docenienie filmu Wojciecha Smarzowskiego. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z reżyserem, który sprawdza się po raz któryś i tu nie ma żadnych wątpliwości. Moim zdaniem film trudny, jeżeli chodzi o borykanie się z historią i uważam, że jest opowiedziany dobrze. Wołyń, Ostatnia Rodzina i Jestem Mordercą otrzymały nominacje m.in. za najlepszy film. Reżyserię nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki czy scenografii. Laureatów poznamy 20 marca. I zostajemy w świecie filmu.

Zapraszamy do Trójki. I w takiej zimowej scenerii kanclerz Niemiec Angela Merkel gości dziś w Warszawie. Ta wizyta to sondowanie, tym niemniej ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych wizyt w stosunkach polsko-niemieckich w ostatnich 25 lat. To jest często powtarzane, ale takie są fakty, ponieważ na podstawie tych ustaleń obydwie strony, i Niemcy, i Polska, podejmą decyzję o tym, co dalej. O 18:00 pani kanclerz spotka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. O tym, co wydarzyło się do tej pory, jakie jest znaczenie tej wizyty, już za chwilę opowie Łukasz Walewski, a potem temat powróci jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. W Polsce rozważane jest pomysł wprowadzenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek. Przez 2, 3, 4, 5 minut jeden ciągnik siodłowy z naczepą próbuje wyprzedzić inny. Różnica prędkości między tymi pojazdami jest minimalna. To tworzy sytuacje niebezpieczne. I o tym problemie za kwadrans i państwo pewnie także się odezwą, 22 i 7 trójek. A potem opowiemy o pomyśle na walkę ze smogiem. Są rośliny, które wprawdzie problemu nie rozwiążą, ale sytuację mogą poprawić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie możemy nagle wszystkiego obsadzić. Nie wszędzie możemy posadzić drzewo. Natomiast pnącza bardzo często świetnie wypełniają taką przestrzeń. I tutaj nawet w dość wąskich ulicach możemy myśleć o tworzeniu takich zielonych ścian. W Europie Zachodniej sporo takich miejsc, gdzie właśnie takie pionowe ogrody się znajdują. O roślinach oczyszczających środowisko za pół godziny. Po 17:00 zapytamy o dzieci zostawiane w oknach życia. Kiedy pojawia się dziecko w oknie życia, jednym z elementów stałej procedury jest wezwanie policji. Nie po to, żeby kogoś ścigać, tylko po to, żeby zapisać takie zjawisko. To jest zjawisko, które powinno zostać zapisane normalnie w urzędowych aktach danych. Co dalej? Jaki jest status takiego dziecka i czy matce, która zdecydowała się na taki desperacki krok, coś grozi? O tym po 17:00. Najlepsza siostra świata, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą brat i siostra. Dziewczynka jest bardzo chora. Uwielbiam swoją Hankę, nie chcę ma na imię Hania i ma 4 lata. Bawię się i robię jej na policzkach tuściutka i ją przytulam i umiem i dawać jej rękę. I co ona wtedy robi? I ona wtedy czasami się potrafi śmiać. Najlepsza siostra świata. Reportaż o 18:15. W popołudniowej audycji odwiedzimy także wójta, który nie chce likwidować gimnazjum. Zapowiedział, że nie będzie realizował reformy edukacji. My nie będziemy tutaj jak gdyby naszymi działaniami popierali tych złych działań rządu, złych działań Sejmu, którzy wprowadzają ustawę nieprzemyślaną, nieprzeanalizowaną, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Rusiec, ale z tego co jestem zorientowany, to każda jedna gmina, taka gmina wiejska jak gmina Rusiec, skutki tej ustawy będą niezwykle negatywne. I z tym wójtem spotkamy się po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Pruszy sypie, tak na zmianę za naszym oknem. 12 minut po 16, już za chwilę Łukasz Walewski o przebiegu wizyty Angeli Merkel, a to jest nasza piosenka dnia, Restart. Grupa nazywa się BNQT, taki skrót. We'll be right back. To była nasza piosenka dnia, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W studiu Łukasz Walewski, który śledzi przebieg wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Dzień dobry. Witam serdecznie. W kolejności było tak, że zaczęło się od spotkania z panią premier wczesnym rankiem, potem spotkanie z prezydentem, potem przewidziane jest spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości o 18. Troszeczkę inaczej, bo to spotkanie z panią premier niedawno się rozpoczęło i ono jakby dopiero co dobiegło końca i w tej chwili. Kanclerz jest w drodze do pana prezydenta, rozpoczęła już spotkanie. Czyli to ja się pogubiłem w rozkładzie. Nie było to rano, tak. Spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na pewno o 18. Na pewno o 18, także wcześniej spotkania z liderami PO i PSL w ambasadzie niemieckiej, więc program wizyty pani kanclerz jest napięty, naprawdę napięty. No i czego po tych rozmowach spodziewają się Berlin i Warszawa, można by zapytać tak bardzo konkretnie. No po tej rozmowie, która już jest za nami, dowiedzieliśmy się, przynajmniej z ust pani premier Beaty Szydło, że partnerstwo Polski i Niemiec jest ważne dla powodzenia projektu europejskiego. Pani premier dodała, że z panią kanclerz mówiła też o energetyce i klimacie, dodała, że Warszawa chce pogłębić współpracę z Berlinem w wielu dziedzinach i nawet zaprosiła kolejne niemieckie firmy nad Wisłę. Szefowa polskiego rządu wspomniała też o wspólnym bezpieczeństwie. Chcę podziękować również pani kanclerz za to, że Niemcy zaangażowały się tak bardzo w realizację postanowień szczytu warszawskiego NATO. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest niezmiernie istotne. Chodzi o blisko 500 niemieckich żołnierzy, którzy służą lub będą służyć w krajach wschodniej flanki. Kanclerz Angela Merkel z kolei zapewniła, że stara się polepszyć sytuację nauczania języka polskiego w Niemczech, ale stwierdziła też, że o konkretnych sprawach unijnych nie zdążyła jeszcze z Beatą Szydło porozmawiać, choć zadeklarowała, że na różnicowanie członków Unii Europejskiej, czyli tak zwaną Europę dwóch prędkości, nie będzie jej zgody. Każde państwo członkowskie powinno mieć też możliwość podejmowania współpracy w jakimś nowym polu. Być może jakieś państwo powie, że ja tego teraz nie chcę, ale nie może tak być, że są jakieś ekskluzywne kluby, do których inni nie mogą się dołączyć. Tu oczywiście chodzi m.in. o przyszłość w relacjach francusko-niemieckich i generalnie w Unii Europejskiej. Tego konkretu właśnie polski rząd od niemieckiej kanclerz najbardziej oczekiwał, mówi doktor habilitowany Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i wyjaśnia, że wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej ta wizyta ma charakter strategiczny i to rzadka sytuacja, gdy naprawdę spotkanie najważniejszych polityków to rozmowa, a nie targi polityczne. To nie jest tak, że Angela Merkel przyjeżdża z jedną propozycją do Warszawy po to, żeby spytać się, czy Warszawa w to wchodzi, czy nie. To jest jednak konsultacja, to jest dyskusja o różnych możliwych scenariuszach. Pamiętajmy, że nie chodzi też wyłącznie o samą przyszłość Unii Europejskiej, ale o to, jak zareagować na Brexit, jak zareagować na ewentualny wybuch kolejnej wojny na Ukrainie, nasilenie się rosyjskiej agresji i jak zareagować na wzrost protekcjonizmu w gospodarce światowej, jeżeli Amerykanie na to się zdecydują. Kolejny problem, osłabienie NATO. Zaś dr Kai Olaf Lang, analityk z berlińskiego think tanku Stiftung Wissenschaft und Politik, wyjaśnia, że w związku z Brexitem i nadchodzącymi wyborami we Francji Berlin musi zweryfikować na nowo swoje sojusze i dlatego właśnie kanclerz Merkel chce jasnych deklaracji i sonduje polskich polityków w wielu kwestiach. Tradycyjny tandem francusko-niemiecki różnie działa. Nie wiemy, jaka będzie ekipa rządząca we Francji. W ogóle partnerzy w strefie euro różnie to się ma. Wielka Brytania, tradycyjny partner też Niemiec, opuszcza Unię Europejską i na tym tle Niemcom zależy na tym, ażeby byli kraje, z którymi można współdziałać. I Polska właśnie takim ważnym partnerem jest i będzie. Choć oczywiście są i problemy, które Polskę i Niemcy dzielą, dlatego dobrze, że w ogóle do tej wizyty doszło, dodaje dr Lang. Te tematy, które raczej dzielą, na przykład polityka migracyjna, na przykład budowa gazociągu Nord Stream 2, polityka klimatyczna, to mogą być takie kwestie, gdzie może nie znajdziemy szybko jakieś rozwiązanie, ale jakiś modus vivendi między obu krajami. W Niemczech jednak, pamiętajmy, we wrześniu odbędą się wybory parlamentarne, więc i z perspektywy Polski dzisiejsze rozmowy są prowadzone z pewnym dystansem, dodają eksperci, bo trudno przewidzieć, czy Angela Merkel, porównywana przecież do Margaret Thatcher, po raz czwarty z rzędu zasiądzie na fotelu kanclerskim, a czy do powstania tej Europy dwóch prędkości, tak groźnej dla Polski, dojdzie, to, jak dodają komentatorzy, zależeć też będzie od wyników wiosennych wyborów prezydenckich we Francji. Tyle o polityce. Przechodząc do polsko-niemieckich relacji gospodarczych, przypomnijmy, że ciągle są bardzo dobre. W sumie nasz wspólny handel wart jest blisko 100 miliardów euro. Dla Polski Niemcy to główny rynek zbytu, tam wędrują nasze towary eksportowe. Polska zaś pod względem eksportu jest dla niemieckich firm dwukrotnie ważniejsza niż Rosja, co może być zaskakujące. Choć są i kłopoty, kością niezgody nadal jest sprawa tzw. pracowników delegowanych i płacy minimalnej dla kierowców polskich tirów. przejeżdżających przez Niemcy. A wizytę kanclerz Angeli Merkel w Warszawie śledził i śledzi Łukasz Walewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Reports of facts. Everything you lost, you can get it back. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. When you see the sun go down, it's lost in thoughts in a mixed up world. I'll give a chance to one of them. Cautious steps forward without looking back, running at a destination with a map of our hearts. And a lonely soldier comes back to his love. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back. Jeszcze widokówka z Mazur. U nas dziś to była taka, że tak powiem, bojerowa pogoda. Dość silnie wiało, śnieżek gdzieniegdzie lekko pruszył. I tak patrzyłem na tych wyczynowców przez rolnetkę, jak ślizgali się po tym lodzie. Tak sobie przypomniałem swoje czasy. To tak szybko jak oni, to ja nie ślizgałem się po lodzie. I tak sobie pomyślałem, jednak czas to niesie coraz większą prędkość. No, ładne przenośnie, panie Adamie. Dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Teraz o prędkości ograniczonej. Czy to koniec z wyprzedzającymi się ciężarówkami? Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zastanawia się, jak poprawić bezpieczeństwo kierowców na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jednym z pomysłów, jakie się pojawiły, jest wprowadzenie całkowitego zakazu wyprzedzania dla tirów, bo manewr ten może stwarzać spore zagrożenie na drodze. Kierowcy są podzieleni. Ci, którzy jeżdżą wielkimi samochodami ciężarowymi, krytykują taki pomysł. Z kolei właściciele samochodów osobowych niekoniecznie. To jest dla mnie nieporozumienie. Powiem panu, ostatnio jechałem na Warszawę i gościu jechał w nocy. Przede mną 40 na godzinę. osobówką. I co wtedy ma zrobić na przykład taki kierowca? To korek będzie dużo kilometrów w związku z tym. To lepiej takiego zakazu nie wprowadzić. Jest to horror, uważam. Tir powinien jechać prawym pasem i nie więcej jak, nie wiem, autostradzie, nie wiem, tam. No, i tam obowiązuje chyba 90 dla tiru. Określam tą sytuację jako wyścig żółwi. Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Przez 2, 3, 4, 5 minut jeden ciągnik siodłowy z naczepą próbuje wyprzedzić inny. Różnica prędkości między tymi pojazdami jest minimalna. No i to tworzy sytuację raz, że niebezpieczne. Dwa, utrudnia ruch innym uczestnikom. Czy ministerstwo myśli o tym, żeby całkowicie zakazać takiego manewru jak wyprzedzanie dla pojazdów ciężarowych? Na polskich drogach jest miejsce zarówno dla ciężarówek, dla aut, które przewożą towary, dla tych, które przewożą ludzi, czy autobusów, czy po prostu samochodów osobowych. Jerzy Schmidt, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Rzeczywiście problem dotyczący wyprzedzania się ciężarówek, które w tym samym blokują jezdnie, jest no, często nam zgłaszany. Jakby dwa kierunki mogą być działania. Pierwszy kierunek to jest uświadamianie kierowcom o niebezpieczeństwie z tym związanych. Taka akcja edukacyjna i my będziemy się do takiej akcji przygotowywać. Też są takie głosy o całkowitym zakazie, ale wydaje mi się, że to no, byłoby może mało racjonalne. Pana zdaniem to naprawdę stanowi jakiś problem, ta kwestia wyprzedzania się ciężarówek na polskich drogach? Chyba istnieje potrzeba edukacji. Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Ale edukacji nie tylko kierowców ciężarówek, ale w ogóle uczestników w ruchu, bo ja również mam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu ciężarówką i jestem świadkiem różnych dziwnych zachowań prowokujących do agresji, których się dopuszczają kierowcy małych samochodów. Wprowadzenie takiego zakazu wprost no, byłoby skutkiem negatywnym dla samego ruchu. Pojazdy osobowe jeżdżą czasami 150-160 średnio. Jakub Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Bo te 140 to jest przepis. No to w momencie, kiedy w ostatniej chwili ktoś z prawie dwukrotnie mniejszą prędkością wyjeżdża nam na pas lewy, naraża nas to na sytuacje krytyczne. Sensownym jest wprowadzenie przynajmniej okresowo mocnych ograniczeń w punktach, które są newralgiczne. Problem jest taki, że u nas autostrady są głównie dwupasmowe, a nie trzypasmowe, tak jak w Austrii, w Niemczech. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłaby budowa po prostu autostrad, które miałyby po trzy pasy ruchu i wprowadzenie za pomocą znaków drogowych przyporządkowania tych pasów do odpowiednich kategorii pojazdów. To by nam sprawę rozwiązało. Na tej drodze musimy pomieścić i ciężarówki, i samochody osobowe, ale kierowcy samochodów osobowych również nie mogą mieć pretensji do kierowców ciężarówek, jeżeli z prędkości 200 km na godzinę muszą wyhamowywać, bo taka prędkość też jest na polskich autostradach niedozwolona. W związku z tym każdy ma coś tam na sumieniu. Być może należałoby się zastanowić nad takimi kwestiami jak określić odstęp pomiędzy pojazdami, czyli że jeżeli jeden pojazd wyprzedzi drugi pojazd, no to może wjechać w lukę pomiędzy nimi. Nie musi całego jak gdyby rzędu pojazdów wyprzedzać. Najwięcej mogą zrobić sami kierowcy ciężarówek, którzy przez naprawdę bardzo prostą czynność, jaką jest zwolnienie w sytuacji, gdy jest się wyprzedzanym. To zwykłe zdjęcie nogi z gazu, czyli możliwość szybszego wyprzedzania się i nie ścigania się na drodze z kolegą, który jedzie trochę szybciej w tym wypadku, czy chce wyprzedzać. To byłoby najprostsze, gdyby ta ciężarówka, która jest wyprzedzana, nieco zwolniła. Całkowity zakaz wyprzedzania się ciężarówek jest raczej mało prawdopodobny. Raczej należy spodziewać się czasowego jego wprowadzenia, na przykład jeśli warunki na drogach będą niekorzystne. A o to, jak poradzić sobie z ciężarówkami, które niebezpiecznie wyprzedzają się na autostradach i drogach szybkiego ruchu, pytał Mariusz Krzemiński. I Państwo pewnie także się odezwą w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Jest 16.30. Trójce jest skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Po rozmowach z premier, spotkanie z prezydentem. Kanclerz Angela Merkel odwiedza dziś Warszawę i właśnie teraz rozmawia z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Potem szefowa niemieckiego rządu uda się na spotkania z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i politykami opozycji, liderami PO i PSL-u. Wcześniej kanclerz Niemiec rozmawiała z premier Beatą Szydło, która zaprosiła Merkel do Polski. Sejmowi śledczy przesłuchają prokurator Barbarę Kijanko, jednego z ważniejszych świadków w sprawie Amber Gold, najprawdopodobniej 22 lutego. Szczegóły zostaną ustalone jutro, ale biegli uznali, że pozwala na to stan zdrowia. Prokurator informuje szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman z PiS-u. Decyzja została wśród nas podjęta o tym, że pani prokurator Kijanko będzie wezwana jutro. W zasadzie ewentualnie doprecyzujemy to, bo tu już nie jest wymagana uchwała komisji, bo ten świadek jest przegłosowany, zaś termin leży w kompetencji choćby prezydium prawdopodobnie 22 lutego. Prokurator miała być pierwszym ze świadków komisji śledczej, ale usprawiedliwiała swoją nieobecność zwolnieniem lekarskim. Barbara Kijanko prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz od 2009 roku, kiedy wpłynęło do niej zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego z podejrzeniem, że firma Amber Gold świadczy usługi bez odpowiedniego zezwolenia. Zamach samobójczy w stolicy Afganistanu Kabulu. W wyniku eksplozji, do której doszło w pobliżu Sądu Najwyższego, zginęło co najmniej 20 osób, a 48 zostało rannych. Napastnik zaatakował na parkingu przy sądzie. Prawdopodobnie jego celem byli kończący pracę urzędnicy instytucji wchodzący do autobusu, który miał ich rozwieźć do domów. Na razie żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do zorganizowania zamachu. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Prognoza przewiduje, że dziś w Polsce mamy przelotne opady śniegu, ale u nas za oknem właściwie od rana opady ciągłe, słabiej lub mocniej, ale bez przerwy. Pada i pruszy i tak na zmianę przez cały dzień właściwie. Wieczorem i w nocy wciąż możliwe przelotne opady śniegu, dużo chmur, na północy i na wschodzie silniejszy wiatr, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na Mazowszu i do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro bez większych zmian, czyli pochmurno z przejaśnieniami i z opadami śniegu. Silniejszy wiatr może wciąż powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura poniżej zera, od minus 11 stopni w ciągu dnia na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 2 na Dolnym Śląsku. Tam będzie najcieplej, a zimowa pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Problem ciężarówek to nie jest kierowców, którzy chcą szybciej jechać. Problem jest tym, że ktoś im przykręca albo reguluje tachometry, które ograniczają ich prędkość do 90 na godzinę. I jeden potrafi przekręcić i jechać 95, drugi 92, a jeden 100 na godzinę, bo takich ja też spotykam na drodze, których jadąc 100 km na godzinę furgonem nie potrafię go wyprzedzić. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Tańczący prąd, ktoś gasi i zapala by. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. to fanatycy chcą lać benzyny na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą i boję. Uderzeniowych fal, jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą, łaska snę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą iść. Boję, boję. To Fisze Made Tworzywo. Wagle pojawią się po 19, bo dziś wtorek, czyli Magiel Wagli po 19. A teraz za 21 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Są już między innymi w Madrycie, w Pekinie i w Meksyku. Teraz będą w Krakowie. W jednym z najbardziej zanieczyszczonych polskich miast powstanie ogród wertykalny. Ma to być ściana obsadzona zielenią. Jej zadaniem będzie oczyszczanie powietrza. Pierwsza pojawi się wiosną, ale niewykluczone, że potem będą kolejne. Jak mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza, taka instalacja ma pochłaniać tyle smogu, co 275 drzew. Trzeba próbować jakichś nowych rozwiązań. Myślimy tutaj właśnie o takim panelu mchowym, który chcielibyśmy przetestować na terenie Krakowa, sprawdzić jego skuteczność i przydatność. I jeśli tego typu urządzenie faktycznie potwierdzi się, że może być stosowane w Krakowie, no to trzeba będzie pomyśleć o jakimś szerszym zastosowaniu. To są rośliny, które wychwytują różnego typu związki chemiczne z atmosfery. Myślę tutaj o tlenkach azotu, myślę o dwutlenku węgla, ale też również w jakimś stopniu wyłapują pył. Sprawdźmy, jak to działa. Pora już na to. Jest sporo dosyć dobrych badań na ten temat. Doktor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Akurat Chińczycy na przykład przodują w różnego rodzaju próbach wiązania na przykład pyłu zawieszonego przez rośliny. No i wychodzi na to, że skutki są wysoce pozytywne. Z lekcji biologii pamiętam, że rośliny zamieniają dwutlenek węgla w tlen. Tutaj mówimy nie tylko o dwutlenku węgla, tylko o wielu różnych pyłach i zanieczyszczeniach. No tak, tylko że rośliny muszą sobie radzić z różnymi substancjami, które są w powietrzu, w glebie, w taki sposób, żeby przynajmniej je neutralizować. Nie potrafią wyjąć swoich korzeni i przenieść się tam, gdzie jest trochę lepiej. W związku z tym w trakcie ewolucji musiały wykształcić szereg mechanizmów obronnych. Czyli one te pyły i te zanieczyszczenia, które są w polskich miastach, też potrafią jakoś zniwelować? Nie mówimy o wchłanianiu do organizmu rośliny takich cząstek, natomiast powierzchnia liści stanowi taki naturalny filtr. Chcemy wykorzystać instalację w takiej 4-metrowej wysokości, na których ścianach wyrośnie kolonia mchów. Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mech jest niezwykły, ponieważ specjalnie wyhodowany, genetycznie modyfikowany, tak żeby miał właściwości takie fitoremediacyjne, czyli która asymiluje, pochłania i wiąże w swoich tkankach właśnie zanieczyszczenia powietrza. Domyślam się, że w Krakowie to mogłoby być i pewnie będzie w niektórych miejscach o tyle trudne, że zabytki, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby na sukiennicach nagle pojawiły się ogrody. Być może nie na sukiennicach, ale na Wawelu już mieliśmy. Małgorzata Małochleb z Krakowskiej Fundacji Otwarty Plan. Na omurowaniach były przez pewien czas winobluszcze. Jeśli budynek i jego elewacja jest utrzymana w dobrym stanie, to ta roślinność nie szkodzi. Vivimos en una ciudad muy gris. Fernando Ortiz Monasterio, pomysłodawca zazieleniania ścian w mieście Meksyk. Byliśmy wyjątkowo szarym miastem. W Meksyku na głowę mieszkańca przypadało średnio 5 metrów kwadratowych zieleni. Zalecenia mówią o liczbie co najmniej 2 razy większej. To ma wpływ na nasz nastrój, poziom stresu, ale przede wszystkim na zdrowie. Jako architekt postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Sadzimy rośliny na specjalnych płótnach, na przykład dookoła filarów pod wiaduktami. Mają stały dopływ światła i wody. Mamy przecież w miastach parki, mamy lasy. Co zmieni to, że my sobie kilka budynków czy ekranów akustycznych obwiesimy zielenią? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie możemy nagle wszystkiego obsadzić. Czyli każdy listek się przyda? No właściwie tak. Nie wszędzie możemy posadzić drzewo. Natomiast pnącza bardzo często świetnie wypełniają taką przestrzeń. I tutaj nawet w dość wąskich ulicach możemy myśleć o tworzeniu takich zielonych ścian. W Europie Zachodniej sporo takich miejsc, gdzie właśnie takie pionowe ogrody się znajdują. No, z takich, które mnie wyjątkowo przypadły do gustu, to na przykład w Madrycie. W Paryżu też są takie rozwiązania. Jeśli duże miasta mają problem z zanieczyszczeniem, to jest to kwestia krajobrazowa i takiego wprowadzania jeszcze większej ilości zieleni do miasta. Tak jakby trochę zastępując zieloną ścianę lasu. Już na przykład wygospodarowanie 15 czy 20 metrów kwadratowych ściany budynku, co dodatkowo sprzyja temu, że będzie więcej owadów w mieście, takich owadów, które nam też pomagają. Czyli krótko mówiąc, każdy kawałek betonu można zastąpić zielenią. Prawie każdy. Kto tu jest silniejszy, bo pewnie miejscami to powietrze jest tak zanieczyszczone, że te rośliny, ta zieleń może zginąć przez to zanieczyszczone powietrze. Nie jest czasami tak? To jest kwestia doboru odpowiednich gatunków. Rośliny są niezwykle plastyczne i nawet w bardzo zanieczyszczonych miastach zieleń sobie daje radę. Największa na świecie zielona ściana znajduje się na Tajwanie i jest częścią ogrodzenia tamtejszego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów. Nomen omen. Ma powierzchnię ponad 2,5 km kwadratowego i w jej skład wchodzi 100 tysięcy różnych odmian roślin. A o rośliny, które mogą walczyć ze smogiem, pytał Łukasz Karusta. Problemu nie rozwiążą, ale sytuację mogą poprawić. Takie pomysły pewnie ku radości mieszkańców będą realizowane nie tylko w Krakowie. Za 16 minut godzina 17, wracając na autostradę. Myślę, że lepiej by było, gdyby najpierw się Krajowa Dyrekcja Dróg zabrała za budowę dobrych dróg, a potem myślmy o jakichś zakazach. Jeżdżę co tydzień drogą S6 i co tydzień widzę nowe krzyże i znicze przy drodze. No tutaj akurat na drogi to winy bym nie zrzucał, patrząc na ilość wariatów drogowych, którzy jeżdżą po naszych drogach. To myślę, że droga jaka jest, każdy widzi i należy dostosować to, co robimy, do tego, jakie są warunki jazdy. 22,7. Jestem też kierowcą dużego. To jest kwestia tego kultury, tego wyprzedzanego, bo niestety wystarczy tylko lekko nogę zdjąć z gazu, dać się wyprzedzić, to szybko trwa. I puścić tego szybszego po prostu, tą szybszą ciężarówkę. I to jest nagminne, to bardzo często się zdarza też tak, że tam, gdzie nie można wyprzedzać, to jadą wolno, a jak się tylko trafia jakaś podwójna, jakaś możliwość, jak podwójne pasy, gdzie można wyprzedzić, to jadą wtedy opór i nie można ich wyprzedzić. Także to jest kultura po prostu kierowców tych wyprzedzanych. A to dlaczego wyprzedzani nie zwalniają, wyjaśnia pan Daniel, choć wierzyć się nie chce. Kierowcy ciężarówek wyprzedzanych nie będą zwalniać, ich tempomaty są ustawione na pewną prędkość, a użycie hamulca i potem dodanie gazu spowoduje jednorazowo zwiększone o kilkaset mililitrów zużycie paliwa. Parę takich akcji i kierowca jest w plecy kilka litrów i dlatego nie będzie zwalniał, napisał pan Daniel. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Junkies, where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. You've been pissed off for too long. Your right to be, your views refused. They manipulate and threaten. Eksperci stwierdzą, że rośliny trafiły nas przed smogiem. No wspaniale, władze Lublina tego nie wiedzą, bo właśnie wycięto skwer na Bronowicach, 2/3 parku ludowego. Trwa wycinka drzew przy Alejach Racławickich, niedługo górki czechowskie też opróżnią z drzew i krzewów, żeby tam coś pobudować. A później będziemy mieli notryczny alarm smogowy przez 365 dni w roku, prawda? Dziękuję panu za telefon. Teraz drzewa wycinać dużo łatwiej niż kiedyś, no bo już nie trzeba specjalnych pozwoleń, można ciąć. A jeśli chodzi o sadzenie? Uważam, że posadzenie wzdłuż dróg krzewów rozwiązałbym kolosalnie sprawę przy trasach w sprawie czystości paliwa. Dałoby to ekrany zielone, które by lepiej tłumiły niż ekrany takie sztuczne. A może można to pogodzić, bo proszę sobie wyobrazić te kilometry ekranów tych plastikowych, które mamy w Polsce, no setki kilometrów ekranów. Gdyby to wszystko obsadzić i na tym, gdyby mogły piąć się rośliny, to mielibyśmy ściany, które już są gotowe i te ściany byłyby zielone. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpopolskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Okna życia miały sprawić, żeby rodzice nie porzucali noworodków, choćby, jak to się nieraz zdarzało, na śmietnikach. Rodzicom, którzy z jakichś powodów nie mogą albo nie chcą zajmować się swoimi dziećmi, miały zapewnić anonimowość. Tymczasem w Ostrowie Wielkopolskim matkę, która pozostawiła noworodka w oknie życia, po kilku godzinach odnalazła policja. Jak mówi Paweł Kęskę, rzecznik prasowy Caritas Polska, 90% porzuconych dzieci to te pozostawiane w szpitalu. Okna życia ratują kilkanaścioro dzieci rocznie. W Polsce w tym momencie funkcjonują 62 okna życia, w których do tej pory uratowano 95 niemowląt. Jaka była idea założenia takich okien właśnie? Okna życia powstały w Niemczech w latach 90. i funkcjonują dziś w wielu krajach Europy. Ideą powstania i funkcjonowania okna życia jest to, żeby kobieta która uważa, że nie jest w stanie sama wychować dziecka z różnych powodów, mogła je bezpiecznie pozostawić bez konsekwencji. Słuszna idea okien życia jest taka. Cecylia Majchrzak z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Żeby matka, która z różnych powodów nie decyduje się na wychowanie swojego dziecka w sposób anonimowy, mogła to dziecko pozostawić. I tak w tej sprawie zapewne by było. Zbieg okoliczności i przypadek tak naprawdę zdarzył, że jednak pewne czynności wyjaśniające policja zmuszona była wykonać, a wynikało to z tego, że doszło do zgłoszenia przez inną osobę pewnych okoliczności, które mogły wskazywać na to, że no, mogło dojść do naruszenia pewnych dóbr. I stąd też to postępowanie zostało zainicjowane. Prawo nakazuje wyciągać sankcje. Siostra Bernadetta Dyc, przełożona kaliskich nazaretanek, które opiekują się oknem życia. Wobec osób, które porzucają dzieci niepełnosprawnych, starców, chorych, bez opieki. Natomiast okno życia nie jest miejscem bez opieki. Dziecko natychmiast jest zaopiekowane. Więc jakby tutaj poszukiwanie matki jest troszeczkę, moim zdaniem, no, nad interpretacją prawa. Słyszałem taki głos, że siostra, która odebrała dziecko z okna życia, winna jest całemu zamieszaniu, bo wezwała policję. Jest to nieprawda. Jest to rutynowa procedura. Wzywa się policję i wzywa się pogotowie. Dlatego, że po prostu mamy do czynienia z człowiekiem, z osobą, która nie ma ustalonej tożsamości i w tym przypadku policja jest istotna, bo ona nadaje bieg pewnej sprawie. Tak samo potem matka jest poszukiwana. Owszem, również z urzędu, dlatego że żeby dziecko było przekazane do procesu adopcyjnego, musi być matka pozbawiona praw rodzicielskich. To jest pewien proces prawny. Żeby on się odbył, to trzeba matkę wezwać na rozprawę. Wezwać, czyli trzeba jej poszukiwać. Ale to są formalności, które od pierwszego okna życia krakowskiego wyglądają w bardzo podobny sposób. Jakiś czas temu przetaczała się właśnie przez polskie media dyskusja na temat tego, czy te okna w ogóle powinny istnieć, czy nie powinno ich być, właśnie ze względu na to, że dziecko ma prawo do tego, żeby znać swoje korzenie. Pod warunkiem, że żyje, wie pani, przepraszam. Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Cały czas przypominam, że jeżeli się w jakiś sposób kłócą dwie zasady, trzeba jednak logicznie pomyśleć o tym, czy ratują te okna życia, życie dzieciom, jeżeli doświadczenie pokazuje, że tak. Natomiast tak, one są w kolizji z zasadą, że dziecko powinno mieć prawo do poznania swojej tożsamości. To prawda. Czy powinno być oskarżone? Jeżeli decyduje się oddać dziecko do okna życia, to dokonuje gestu ratowania życia. I w tym przypadku jest godna najwyższego szacunku. Choć faktycznie doświadcza wielkiego dramatu, który pewnie przez całe lata będzie ze sobą nosić. I jeśli oddaje dziecko do okna życia, ratuje życie, szanujmy tą kobietę i pomagajmy jej, bo ona wybrała życie. I to bardzo ważne słowa, te wypowiedziane na końcu. Ważne jest, aby takiej matki nie stygmatyzować. A okna życia pytała Anna Rokicińska i Danuta Sienkiewicz z Radia Merkury. To Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut, godzina 17. Same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running, I can't understand.